Övre fotot sidan 137. Amulettring med bland annat svärd och eldbeslagningsjärn i miniatyr. Kanske fick Finnvid något liknande med sig på sin sista resa, även om just denna är från Klinta på Öland.